Псалом другий. Чого метушаться народи, і люди задумають марне? Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує. Тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій єси ти. Я породив тебе сьогодні. Просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього».